महाभारत कथा आदि पर्व संख्या 8 द्रौपदी विवाह। हरो हे हरे हृदय का रास, हरो हे हरे हृदय का रास। अलख अजन्मा अग अविरज तुम, अलख अजन्मा अग अविरज तुम, अयोत अनंत अमानुष अज तुम, अयोत अनंत अमानुष अज तुम, मेटो यम की त्रास। हरो हे हरे हृदय का रास, हरो हे हरे हृदय का रास। अविगत अविचल अकथ अमर तुम, अच्युत अद्भुत अकल अजर तुम, बल बुद्धि करो विकास। हरो हे हरे हृदय का रास, हरो हे हरे हृदय का रास। अगुण अमोल अतोल अजय तुम, अखिल अनादि अमान अभय तुम, अखिल अनादि अमान अभय तुम, भरो हर्ष उल्लास। हरो हे हरे हृदय का रास, अक्षर अवेदित अनघ अटल तुम, अक्षर अवेदित अनघ अटल तुम, अविनश्वर अक्षुण अमल तुम, करो नम्र उर्वास। हरो हे हरे हृदय का रास, हरो हे हरे हृदय का रास। वीर वृकोदर कर चुके जब तक बक संहार, आगे चलने का किया सबने तभी विचार। जिनके पैरों में चक्कर है कब उन्हें चैन है जीवन में, संध्या होती है नगरी में तो होता है प्रभात वन में। यह बार बार फुरना उठती महलों में, चल सुख पाए हम फिर दुर्योधन की नीति सोच तय करते अभी न जाए हम। मिले विचरते मार्ग में मुनिवर वेद व्यास, कुशल प्रश्न के बाद ही बोल उठे सोल्लास। देखो प्राची में उदय हुए रवि, निज शोभा श्रृंगार लिए, मानो सोने की थाली में दो प्रकृति विजय उपहार लिए। खिल रहे कमल हैं झीलों में, सुरभित हो रही दिशाएं हैं, अब तो समीप है भाग्य दिवस, संकट की विगत निशाएं हैं। अनिवार्य नियति का नियम हमें सर्वदा यही बतलाता है, अवनति के बाद समुन्नति का निश्चय ही अवसर आता है। परे से यह न प्रयोजन है, करना चाहिए प्रयत्न नहीं। जगती में बिना प्रयत्न किए बन सकता जीवन रत्न नहीं। मात्र सहित पांचाल को जाओ पांचों भ्रात, वहां तुम्हारे भाग्य का होगा पूर्ण प्रभात। श्री द्रौपदी नरेश द्रौपदी के रच रहे विशाल स्वयंवर है, जिसमें नाना दिश देशों के एकत्र हो रहे नृपवर है। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री है, यज्ञों के द्वारा पाई है, इसलिए यज्ञसेनी भी वह भूमंडल पर कहलाई है। तुम जाओ वहाँ इसी अवसर, कुछ दिनों वहाँ पर वास करो, निज पौरुष से पांचाली के पाने का गुप्त प्रयास करो। करो पांडव वेरो प्रस्थान, करो पांडव वेरो प्रस्थान, जीवन का पथ मंगलमय हो, रक्षक हो भगवान, शत्रु जनों का गर्व मिटाओ, शत्रु जनों का गर्व मिटाओ, पाओ विरद महान। करो पांडव वेरो प्रस्थान, जैसे सिया स्वयंवर में जयशाली कहलाए रघुवीर, त्यों ही द्रुपदी स्वयंवर में तुम बनो विजयशाली कुरुवीर। गाए सुयश जहान, गाए सुयश जहान, स्वस्ति वचन कह व्यास जी गए स्वावास्थान। इधर पांडवों ने किया आगे को प्रस्थान, चलते चलते वनों में पांडु वंश के दीप पहुँचे, रजनी के समय भागीरथी समीप। लगती थी भीषण चतुर्दिश को, सो ही दूर सबेरा था, चलते थे पथ से पथिक नहीं लेता संसार सबेरा था। परिवर्तन एक प्रकृति में था, भूनभ आच्छादित था तम से, मानो तम में रजनी वाला जाती हो मिलने प्रीतम से। घाट नहीं आ रहा था दूर तलक भी दृष्टि, जल थल से लेकर सकल थे तिम्रावृत सृष्टि। श्री धर्मराज बोले निश में, इस जगह ठहरना ठीक नहीं, कोई पहचान न ले दिन में है, यात्रा करना ठीक नहीं, इसलिए इस समय ही हमको उस पार उतरना अच्छा है, अरुणोदन से पहले पहले पांचाल पहुंचना अच्छा है। ज्येष्ठ भ्रात की बात सुन, पार्थ वीर सम्राट चले खोजने के लिए गंगा जी के घाट। चलकर कुछ दूर देखते हैं, जल क्रीड़ा नाद हो रहा है, गंगा के भीतर लोगों में कोई संवाद हो रहा है। सोचा कुछ मानव यात्री गण जल में प्रस्थान कर रहे हैं, अथवा माझी मझधार बीच चालन जलयान कर रहे हैं। पार उतरने की यही हो सकती है राह, यह विचार क्षण भर वहीं लखने लगे प्रवाह।